Atención, Rodrigo de Paul, que posa la pilota al balón. Para el Tamendi, gol. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el minut 26, córner que executa el elegante Rodrigo de Paul en la connexió argentina al primer pal. Sorprenent, entra com un obús Nicolás Otamendi amb el cap. No li dona temps ni a reaccionar al porter Rubén. Empata el partit per al València. Ha marcat Otamendi. València 1, ha marcat Otamendi, Almeria 1.